1. 11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet zal in Brussel tegen de Europese natuurherstelwet stemmen, schrijft minister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Eigenlijk wilde het kabinet het plan steunen, maar de Tweede Kamer wil dat niet. De Europese wet is bedoeld om de aangetaste natuur te herstellen. Volgens de Kamer is Nederland nu al niet in staat om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen en komen daardoor deze nieuwe wet nog meer moeilijke doelen bij. Het dodelijke motorongeluk van gisteren op een bedrijventerrein in Barneveld gebeurde waarschijnlijk tijdens een illegale straatrace, zegt burgemeester Van der Tak. Een man van 32 uit Bunschoot kwam om het leven en een ander raakte gewond. Ondernemers zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vaker wordt geraced en gestunt. Vanavond kwamen er op de plek van het ongeluk in Barneveld zo'n 100 mensen bijeen en werden er bloemen neergelegd. Demissionair premier Rutte heeft op X scherp afstand genomen van een bericht van PVV-leider Wilders. Die suggereert dat burgemeester Halsema gisteren om politieke redenen niet hard optrad tegen pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam. Volgens Wilders was het een ongekende schande dat de betogers zo dicht bij de ceremonie voor de opening van het Holocaustmuseum konden komen om daar de Israëlische president te beschimpen, schrijft hij. Rutte neemt het op voor Halsema en zegt dat burgemeesters geen politiek bedrijven als het gaat om het handhaven van de openbare orde. Bouke Vaatstra, de vader van de vermoorde Marianne Vaatstra, is overleden. Hij was 85 jaar. Vaatstra werd bekend door zijn inspanningen om de moordenaar van zijn dochter te vinden, waaronder het afdwingen van een DNA-verwantschapsonderzoek in 2012. Dat leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de moordenaar. Een Amerikaan die vorig jaar bij een kasteel in het zuiden van Duitsland twee vrouwen aanviel, is veroordeeld tot levenslang. Hij verkrachtte en wurgde een van hen en duwde de vrouw daarna van een helling. Daarbij kwam een van hen om het leven. Een Duitse rechter spreekt van een ongelooflijk gevoelloze dader. Overstromingen hebben in het zuidoosten van Frankrijk aan 5 mensen het leven gekost. In het weekend werden 3 doden gevonden en vandaag nog eens 2 mensen. 1 in de buurt van Montpellier en 1 bij Avignon. Er worden nog 2 kinderen vermist. Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is een rechtszaak begonnen om de wereldtitel van 2008 op te eisen. Hij zegt dat hij belangrijke punten is misgelopen door een opzettelijke crash van coureur Nelson Piquet Jr. Volgens Massa waren de Formule 1-bazen op de hoogte van het schandaal, maar stopten ze het bewust in de doofpot. Ook wil Felipe Massa een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro's. Het weer, vannacht is het bewolkt met wat motregen. Het koelt af tot ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt, soms lichte regen en 's middags vooral in het noordwesten wat zon. Het wordt morgen maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. 1 ster beter leven 8 gram, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. En actie! Cocktailtomaten 500 gram voor €1,49 en Pinot Grigio 0,75 liter voor €3,09. Tuurlijk wel. Aldi. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijne. In een verhaal over de nieuwste uitgaanstrend, vroeg aflopende feesten namelijk, lees ik dat de dertigers en veertigers van nu tot op hoge leeftijd feestbeesten blijven. DJ Rob de Nijs, die het concept bedacht, schetst zijn generatie. De muur viel, alles kon en werd beter. Of er was vadertje staat om op terug te vallen. Dat heeft ons een houding gegeven van je kunt all-out lekker los blijven gaan. Wij zijn als eerste volledig zorgeloos opgegroeid. Ik heb nieuws voor je, Rob. Jullie zijn ook de laatste. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ik weet niet hoe het met u is, maar de fatbike, u weet wel, die volkomen idioten uit hun krachtig gegroeide kinderfietsen die eigenlijk een Harley Davidson willen zijn, dat is echt wel een dingetje in mijn leven. Met angstaanjagende snelheid komen ze van alle kanten om je dat leven te benemen in mijn stad. Meestal met kinderen erop die de baard nog in hun keel moeten krijgen. Zo, is dat een boomerbegin of niet? De fabrikanten gaan er wat aan doen, aan die ergernis. In Brussel blijft de natuurherstelwet een dingetje, want nadat het Kamerlid Christiane van der Wal, minister Christiane van der Wal, daar in Den Haag opdracht gaf om in Brussel tegen haar eigen wet te stemmen, zijn er nog meer hobbels ontstaan in Brussel. En de paus heeft iets onhandigs gedaan en Tom Lanois krijgt de prijs der Nederlandse letteren, de grootste literaire prijs die ons taalgebied rijk is. Dat allemaal zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 11 maart. De familie Insinger, die nauw verbonden is met het bankwezen, verdiende een vermogen met slavenhandel. Mijn inschatting zou zijn dat ze in de loop van de 19e eeuw 20-35% van de plantages op de een of andere manier verbonden waren met Insingers en de firma Insinger & Co. De stichting Insinger deed onderzoek naar de herkomst van het familiekapitaal. Die onderzoeksresultaten kunnen we gebruiken om de gesprekken met elkaar aan te gaan en om vervolgens te kijken van hoe kunnen we nou als samenleving die doorwerking die het slavernijverleden tot op de dag van vandaag heeft, om daar een goede invulling aan te geven. En bij de bekendmaking werden er geen excuses aangeboden. En dat heeft een reden. Excuses aanbieden is iets wat ook een bepaalde impact moet hebben en waarbij je dat niet zomaar kunt aanbieden zonder dat je daar ook met nazaten van tot slaafgemaakte over hebt gesproken. En dan de Britse koninklijke familie. Persbureaus haalden een familiefoto offline omdat erin gefotoshopt was. Ik dacht, wat is hier gebeurd? Want het komt echt niet zo vaak voor dat er zoiets, dat zo'n foto teruggetrokken wordt. De foto waar prinses Catherine, oftewel Kate, en haar kinderen op staan, was door haarzelf bewerkt. In de journalistiek zijn foto's waar. Klopt het? Dan weet degene die naar een foto kijkt dat wat er op die foto staat, dat dat waar is, dat dat gebeurd is, dat dat echt is. En dat weten we nu niet meer. En de koninklijke Kate bood haar excuses aan. Het Britse volk is er vrij nuchter onder. We've not seen an advert before. Like every picture in the world is edited, so I can understand what the big deal was. Voor het hoofdkantoor van de NAVO werd vandaag de Zweedse vlag gehesen tussen die van de andere NAVO-landen. This is an historic day. We welcome Sweden into NATO. Het was vooral een ceremoniële plechtigheid. De toetreding voelt voor de Zweedse premier als thuiskomen. After more than 200 years of military non-alignment, this is a historic step. With this membership, Sweden has come home. NAVO-chef Stoltenberg heette de Zweden nogmaals welkom, ook in hun eigen taal. So to all Swedes I say, Welkommen til NATO. Welcome to NATO. Veel jongeren zitten met keuzestress over hun beroep. Meestal gebeurt dat ongeveer tijdens de middelbare schooltijd. Maar de 9-jarige Lorenzo heeft het nu al. Zingen eigenlijk zo in de familie zit. En de vrachtwagenchauffeur zit ook heel erg in de familie. Hij besloot een lied te maken over zijn keuzestress. Ik kan misschien ook nog wel tandarts worden of ICT'er of wat dan ook. Maar nou, volgens mij zit er dat chauffeursbloed zit er zeker in. Ja, en qua zanger is die ook, doet hij dat ook nu al erg goed. Dus ja, het wordt echt keuzestress voor hem. Ja, en dus werd dat lied een echte truckerhit. En die klinkt zo. Bij ons in de familie. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar wat als ik iets anders kies, stel ik ze dan terug. Ewout de Jong las de krant vanmorgen. India wil een eigen Hongkong aanleggen op de Nicobaren, een groep ongerepte eilanden op 1300 kilometer van India. Wetenschappers zeggen dat dit letterlijk zal uitmonden in genocide. Dat schrijft de Volkskrant. De eilanden liggen op een strategisch belangrijke plaats, vlakbij de drukke zeevaartroute tussen Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië. Nu is daar alleen nog een militaire basis. En India wil op het eiland Great Nicobar een internationale containerhaven bouwen, 2 vliegvelden en een nieuwe stad met wolkenkrabbers en toeristenresorts en 650.000 inwoners. Nu wonen er op het eiland nog geen 8.000 mensen, onder wie 300 van een inheemse stam. Die leven als jager-verzamelaars en hebben nauwelijks contact met de buitenwereld. Wetenschappers zeggen dat die het slachtoffer zullen worden van moderne infectieziekten waartegen ze geen weerstand hebben. Het AD heeft een nieuw hoofdstuk over de soap rond zakenman en misschien niet meer zo multimiljonair Gerard Sanderink. Vanochtend kwam hij niet opdagen bij een rechtszaak tegen zijn eigen bedrijf Centric, waar hij overigens al 1,5 jaar niets meer te zeggen heeft. Er kwam ook geen advocaat naar de rechtbank, want zijn inmiddels 20ste raadsman gooide vorige week het beltje erbij neer. Sanderink heeft wel een juridisch adviseur en die probeert volgens de krant via onder andere EU-topvrouw Ursula von der Leyen en koning Willem-Alexander het proces naar Duitsland te verplaatsen. De mails zouden volstaan met verwarde teksten, quasi-juridische taal en complottheorieën. De zaak gaat overigens over 80 miljoen euro die Centric van Sanderink terugeist. In het Nederlands Dagblad een pleidooi voor de week van de geldkriebels. Na een opgewonden week van de lentekriebels zullen minder ouders meekrijgen dat de week van het geld is aangebroken. Raar eigenlijk, want financiële voorlichting zou geen overbodige luxe zijn over bijvoorbeeld het betalen van belasting en wat de overheid dan met dat geld doet of hoe je je eigen begroting kloppend houdt. Ook allemaal belangrijk voor kinderen om over te leren. En in het Parool weer een ander pleidooi voor de rat namelijk. Moeten we de rat gaan zien als volwaardige Amsterdammer, vraagt de Amsterdamse krant. En die heeft gesproken met 2 pleitbezorgers. De bruine rat heeft al eeuwen geleden een plekje veroverd in de stad, zeggen ze. Maar het knaagdier is het slachtoffer van een slecht imago. Anders valt niet te verklaren dat kraaien, duiven en vleermuizen, die minstens zo vies zijn, niet zo worden gehaat. De rat is een intelligente, brutale, grappige en sociale opportunist. Net als zijn menselijke mede-Amsterdammer. En ze zijn ook best nuttig. Zo eten ze in het riool veel vetresten weg, waardoor ze verstoppingen voorkomen. Misschien helpt het om het publiek beter voor te lichten, want vooralsnog is het contact tussen mens en rat allesbehalve warm, schrijft de krant. En eindigt dat contact doorgaans met de dood van die laatste. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She's the was her. One was dat van World Party, gezongen door Carl Wollinger. En dat draaiden we omdat vandaag bekend werd gemaakt door zijn management dat die zanger vandaag is overleden. Hij was frontman van de band World Party en ex-lid van The Waterboys. En hij werd 66. Vier grote Nederlandse fatbike-fabrikanten gaan samen proberen om het opvoeren van fatbikes tegen te gaan. U weet het wel, ik zei daar net al wat lelijke dingen over, die uit hun krachten gegroeide elektrische kinderfietsen die steeds meer ergernis opwekken. Morgen presenteren de fabrikanten hun plannen. Vandaag praten we erover in het oog met Pieter van Beuskom, de CEO van Fat4, fabrikant van fatbikes. Welkom. Goedenavond. En Esther van Garderen, voorzitter van de Fietsersbond. Directeur van de Fietsersbond. Directeur zelfs, kijk. Ook welkom. Ja, dankjewel. ja, meneer van Beuskom, ik zei het al, ik zei er wat lelijke dingen over. Dat komt voort de ergernis die mij overvalt als ik rakelings gepasseerd word door zo'n krankzinnig snel langsflitsend gevaarte. Kunt u zich daar iets bij voorstellen bij de ergernis? Ik kan me bij ergernis heel veel voorstellen. Zeker ook als ik zelf over een druk fietspad fiets met een hoop voertuigen die daar langs mij razen. En dan af en toe nog die enthousiaste wielrenner erbij ook. Ja. En ik kan me ook voorstellen hoe mensen de focus hebben op, in dit geval specifiek fatbikes die veel te hard gaan. En dat is ook een reden dat wij samen met nog drie merken, Doppio, Knaap en Brekker, nu wel een vuist willen maken en zelf met een convenant komen om toch wel te laten zien naar de buitenwereld. Er zijn partijen die echt het beste voor hebben met e-mobiliteit, met de fatbike, met de e-bike. De fatbike is nog steeds gewoon een e-bike. En wij komen een heel palet aan maatregelen en ideeën om niet alleen wij, want het is marktpartijen, maar ook met bijvoorbeeld de Fietsersbond, de ANWB, het ministerie, de BOVAG, de rijvereniging, noem maar op, gemeentes, samen te gaan werken om te zorgen dat het palet op het fietspad weer steeds veiliger wordt. En hoe gaat dat palet eruit zien? Wat gaat u er allemaal aan doen? Nou ja, een van de dingen die je net al noemde is dat wij tegen opvoeren zijn. Ja. Dat is iets heel lastigs. Want even voor de duidelijkheid, die dingen mogen officieel niet harder dan 25 kilometer per uur. Ja. Maar ze gaan soms wel 50. Hè? En dat komt doordat ze opgevoerd worden. Dat komt door opvoeren, maar het komt ook omdat er producten op de weg zijn die niet legaal zijn. Dus als je het over een e-bike hebt, dan zijn er, daar is een heel palet. Hè? Dus je hebt een normering, de EN15194 uit mijn hoofd. Ja, doe dat maar niet. Maar dat is een heel groot document, een Europees keurmerk. Maar in Nederland is het eigenlijk heel simpel. Een fiets mag 25 km per uur. Ja. Een elektrische fiets, de motor mag een constant vermogen van 250 watt hebben. En je mag geen gashendel. Jij mag loopondersteuning tot 6 km. Maar, eigenlijk... maar ze kunnen dus vrij makkelijk opgevoerd worden, hè, nu? Ja, en niet alleen fatbikes, dat wil ik er heel graag bij benadrukken. Ja. Dat kan ook met een bakfiets, kan ook met een normale e-bike. Maar nu even de fatbikes, en daar gaat u wat aan doen, aan dat feit dat ze makkelijk opgevoerd kunnen worden. Gaat u dat moeilijker maken? Wij als producent maken dat al moeilijker. Ja. Ook wij hebben ingezien dat het toestaan of het heel makkelijk mogelijk maken ook de consument de mogelijkheid biedt om dat te doen. Dus eigenlijk hetzelfde als vroeger de brommer en de scooter. Ja. Het gebeurt gewoon. Mensen willen harder. Die zoeken een beetje de uiterste, willen spanning. Dan kan je één ding doen. Je kan beleid maken, je kan het handhaven, maar wij kunnen als producent ook heel makkelijk zorgen dat het steeds lastiger wordt. Ja. En dat gaat u doen? Dat doen we wel. Kunt u het niet gewoon zo maken dat ze helemaal niet opgevoerd kunnen worden? Het is een kat-en-muisspel. Dus dat is constant eigenlijk een red race van wie heeft weer het wiel uitgevonden. We komen morgen ook met een convenant naar buiten. Wat ik al zei, met een palet van maatregelen. En als ik dan naar Fed4 zelf kijk. Wij hebben nu onze software systeem helemaal zelf ontwikkeld. Onze software zelf geschreven. Dat kunnen wij alleen maar redigeren. Dealers van ons kunnen de snelheid ietsjes aanpassen. In de snelheid omhoog. Vooral ook in omlaag. Stel, zij passen de snelheid omhoog aan. Dan komt er een permanente markering in het systeem. Vervalt de fabrieksgarantie. Wij kunnen dat uitlezen. Dus daarmee ontmoedigen we het al heel sterk. Maar je kunt het niet onmogelijk maken. Je kan nooit iets helemaal onmogelijk maken. Dus wat kan, dan kan je inbreken in de software. Je kan een andere motor erop zetten. We hebben voorbeelden van mensen die gewoon bij een dealer van ons komen. En die hebben de hele drivetrain vernield. Ja, dan gaat die harder. U gaat het zo moeilijk mogelijk maken. Ja. Ze liggen een beetje onder vuur. Hè? De ANWB wil ze niet meer verzekeren. De Kamer wil een plan van aanpak van minister Harbers. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi, ja. Zou u zo, als dat niet gebeurd was, zou u dan ook nu dit palet hebben ontwikkeld? Zeker. We hebben ook contact met de commissie die nu werkt en uitzoekt voor het advies wat de Kamer gaat krijgen. Of tenminste wat minister Harbers gaat geven. Daar spreken wij mee. Mm-hmm. Veel van onze ideeën hebben daar ook parallellen in. Sommige dingen geloven wij wat minder in. Maar er moet gewoon beweging in komen. En dat is gewoon heel belangrijk. Mevrouw van Garderen, hoe kijkt de Fietsersbond naar de Fatbike? Nou, ik kijk niet vooraf tegen iedere fatbike negatief. Ik kijk alleen wel met argwaan en zorg naar het aantal fatbikes wat opgevoerd wordt en waar een gashendel op gemonteerd wordt, waardoor je erop kan rijden zonder überhaupt te trappen. Wij noemen dat ook geen fatbike, wij noemen dat een schommelscooter, want het is gewoon helemaal geen fiets. Nee. Dus ik vind het prima dat deze vier fabrikanten deze poging ondernemen en dat ze ook hun verantwoordelijkheid willen nemen. Ja. En zoals Pieter ook al zei, het is een kat-en-muisspel. En deze vier fabrikanten nemen nu hun verantwoordelijkheid om op te trekken voor de veiligheid. Ja. Wat je natuurlijk ziet is dat er heel veel troep, zal ik het maar gewoon zeggen, Chinese troep de markt op komt. Chinese troep? Ja, via dropshipping uit een garagebox via marktplaats of bol.com. Waarbij gewoon gezegd wordt van nou, knopje 2 is 250 watt. Maar als je even standje 8 erop zet, dan kan die wel 80 of zo. En daar gaat het palet van meneer Van Beuskom dus niks aan doen. Nee, maar hij is er natuurlijk ook niet verantwoordelijk voor. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nee. Ik bedoel het ook niet als verwijt aan hem. Nee. Maar wat zou er dan verder nog moeten gebeuren? Nou, wat ik blij mee ben, is dat de ILT in ieder geval de handelaren die zichtbaar zijn al bezocht heeft en gewaarschuwd heeft. Dat helpt al een beetje, denk ik. Er zijn nu flink wat rollerbanken opgeleverd. Dus de politie heeft nu ook mogelijkheden. Vincent Karremans heeft namens de G4... vorige week een oproep gedaan die wij ook mee ondertekend hebben, dat er gemeentes veel meer armslag en handhaving moeten krijgen en ook misschien wel BOA's de bevoegdheden moeten geven om hierop te handhaven. Mm-hmm. Daarmee zou je dan ook wat meer capaciteit hebben. En wat ik ook wel een beetje moe van word, is dat iedereen alles meteen in regels gooit. Maar ik zei... Er zijn ook ouders, hè? Ja, er zijn ook ouders. Ik was vorige week bij mijn moeder in notabene in het Groene Graf in Baren. En daar zie ik dan bij die hockeyclub een blond jongetje van 10 jaar oud op een fatbike rijden. Die opgevoerd was. Hij kon hem haast niet houden. Nee. Wat heel veel van deze ouders ook niet weten, dat als je kind hiermee iemand aanrijdt en levenslang gehandicapt maakt, je kan je huis verkopen als het even mee zit. Want de verzekeraars zitten hier ook nu naar te kijken. Ja. Waarom geef je je kind zo'n fiets? Waarom laat je je kind op zo'n fiets rijden? Dat is helemaal niet nodig. Dat soort dingen, veel te jonge kinderen die op een veel te grote, zware fiets veel te hard rijden, dat bezorgt die fietsen onder meer een slecht imago. Hoe groot is dat probleem voor jullie, meneer Van Beuskom? Nou, we zien dat ook letterlijk in het straatbeeld. Ik zie het zelf ook in mijn gemeente. En dat is dat vinden wij zelf ook heel vervelend. Tegelijkertijd kunnen we dat niet gelijk tegenhouden. Wat ik net ook al benoemde, een fiets of een fatbike is een e-bike. Mm. Een e-bike mag je gewoon op met alle leeftijden. Ja. Maar je zou er bijvoorbeeld een advies bij kunnen geven of zo? Nou, we hebben wel in het verkoopkanaal, ja. Ja, daar hebben wij ook wel eens benoemd. En ik bedoel, afgelopen zaterdag hadden wij bij ons op het bedrijf ook nog een sale. En dan benoemen wij dat ook gewoon bij mensen die dat adviseren. Of willen kopen voor hun kinderen. Dat wij daar geen voorstander van zijn. Maar wij kunnen dat niet verbieden. En dat is ook waarom we ook hand in hand, bijvoorbeeld met de overheid en gemeentes, willen kijken naar, naar maatregelen, campagnes. Bijvoorbeeld een leeftijdsgrens? Nee, dat zou kunnen, maar dat zou je dan voor elke e-bike moeten doen. Want een fatbike is geen aparte categorie. Hmm. En ik zou het ook wel zonde vinden als je op het platteland woont of je moet forensen. Bijvoorbeeld mijn gemeente ligt buiten de grote stad. Zijn kinderen die wel naar de middelbare school gaan. Jij bent 16, je wil naar je middelbare school. Jij fietst door de polder daar naartoe. Ja, dan is een e-bike ook weer een hele mooie mogelijkheid. Maar niet als die 50 gaat. Zou u het wat vinden, zo'n leeftijdsgrens? Nee, want dan gooi je voor de stedelijke problematiek van de fatbikes, gooi je een beetje het kind met badwater weg. Want net wat Pieter zegt, nou zou ik dat van Weef naar Amsterdam zie ik het nog wel wat anders. Maar als je in Noordoost-Groningen en in Zeeland, waar overal de middelbare scholen geconcentreerd worden, waar kinderen soms al 18, 19 kilometer enkele rit naar school moeten fietsen. Ja. En maar één keer per uur een bus hebben, dan moeten die bloeden, omdat anderen van een fatbike een schommelscooter maken. Ja. Wij zijn een fietsland. Is het een typisch Nederlands probleem of hebben ze er in het buitenland ook last van? Nou, dat vind ik een leuke vraag, want ik was van de zomer in Berlijn. En iedereen die basht nu het voertuig. Maar in Berlijn is het een heel hip ding voor zakenmannen van rond de 30 die in een pak naar de beurs of naar de bank gaan. En daar heb je geen enkel probleem met fatbikes, want daar zijn ze niet opgevoed en daar zitten mensen op waarvan hun frontale hersenkwap wel volledig ontwikkeld is. Ik blijf er ook een beetje bij met verbazing naar kijken welke populatie erop zit en hoe oud ze zijn. Goed. We spreken toch tot de ouders, geloof ik, uiteindelijk. Pieter van Beuzekom, Esther van Garderen, hartelijk dank. Dank je wel. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, tijd voor onze Brusselse rubriek op de maandag met She's Back, Kiesia Hekster in Brussel. Goedenavond, Kiesia. Hallo, Chris. Ja, en alsof er niets veranderd is terwijl jij even weg was, zal het in Brussel deze week opnieuw gaan over klimaat en natuur en de landbouw en de boeren. Wat staat er allemaal te gebeuren? Ja, het is weer een drukke week inderdaad. Vrijdag komen de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Opnieuw willen die de boeren tegemoetkomen. Woensdag komt onze eigen minister Piet Adema van Landbouw ook naar Brussel. Er komt een bijpraatsessie met de eurocommissaris van Milieu. Maar die sessie kun je ook wel een beetje omschrijven als een lobby- of onderhandelingssessie. Okay. En dan vandaag, dan ging het ook weer opnieuw over de Europese Natuurherstelwet. Maar dat was vooral in Nederland, want daar kwam het kabinet met een reactie op een motie die vorige week werd aangenomen, waarin het kabinet opgeroepen werd om niet in te stemmen met die Natuurherstelwet, waar we het zo vaak over hebben gehad hier in deze rubriek. Ja, ik heb daar straks al iets over gezegd, maar leg het nog even uit. Die heftige botsing vorige week in Den Haag tussen het Kamerlid van der Wal en de minister van der Wal. Hoe zat het precies? Ja, dat was een interessante botsing waarbij dat Kamerlid in botsing kwam eigenlijk met zichzelf. Want het ging allemaal om een motie die werd ingediend door de NSC en de BBB. En daarin werd de regering opgeroepen om niet in te stemmen met die Europese Natuurherstelwet. En Christiane van der Wal die stemde mee met die motie. Terwijl ze als minister eigenlijk vond dat het kabinet voor die Natuurherstelwet moest gaan stemmen. Dat was een beetje een verwarrende situatie, al vond zij van niet vorige week. En in die motie stond nog iets anders, namelijk dat het kabinet werd opgeroepen om ook medestanders te zoeken binnen de Europese Unie die ook niet willen dat die wet er komt. Dus die moest een kopje kleiner worden gemaakt. Ja. Nou, vandaag kwam het kabinet dan met een reactie op die motie. Dus nu ging de minister, even voor de duidelijkheid, nu gaat minister van der Wal weer reageren op het Kamerlid van der Wal. Mede. Ja, en het zal je niet verbazen, of misschien ook wel, maar de minister van der Wal, die was dus eigenlijk tegen. Minister van der Wal, nu raak ik zelf in de war van al deze verwarring. Me niks. Maar minister van der Wal was het nu eens met wat ze zelf vond als Kamerlid van der Wal. Dus aan het eind van het liedje gaat het kabinet nu tegen die wet stemmen op verzoek van de Kamer. En de minister gaat dus tegen de wet stemmen waar ze zelf als Kamerlid ook tegen was. Maar dit is niet het hele verhaal. verhaal, want ik zei net in die motie stond ook dat ze andere EU-landen moest gaan oproepen om ook tegen die wet te stemmen. Daar was Kamerlid Van der Wal wel voor, maar minister Van der Wal niet. Dus dat gaan ze niet doen, want in die reactie staat, en dan moet ik dat even citeren, dat deel van de motie gaan ze uitvoeren op een wijze die recht doet aan het behoud van onze strategische positie en die tegelijkertijd duidelijk maakt welke overwegingen in Nederland tot een tegenstem zullen leiden in de Raad. Oké. En kan je dat ook zo formuleren dat ik het ook begrijp? Ik ga een poging doen. Hier staat eigenlijk heel aardig dat het kabinet zeker niet een poging gaat doen om andere landen over te halen om ook tegen die wet te stemmen. Ze schrijven het hier een beetje beleefd. Maar het is, komt er eigenlijk op neer dat het totaal not done is om zoiets uit te gaan voeren. En dat zou dus de strategische positie van Nederland schaden. En dan komen we aan bij die afspraak van minister Adema hier in Brussel woensdag. Want die wil graag iets voor elkaar krijgen hier. En dan is het natuurlijk niet zo handig als jij de vragende partij bent om dan tegelijkertijd op andere punten het wetgevingsproces helemaal te gaan lopen frustreren en je kont tegen de krip te gooien. Nee. En wat wil Piet Adema komen halen in Brussel? Ja, hij probeert voor Nederlandse boeren allerlei dingen voor elkaar te krijgen die hun leven een stuk makkelijker zouden maken. Hij wil bijvoorbeeld toestemming krijgen om van dierlijke mest kunstmest te maken. En die kunstmest kunnen boeren dan vervolgens uitrijden over hun land. En dat zou voor hun heel veel verlichting brengen. En een andere lang gekoesterde wens van Nederland is om sowieso een uitzondering opnieuw te krijgen als het gaat om het uitrijden van mest. En daarvoor komt Piet Adema dus hier naartoe. En dus hoor je in de Haagse wandelgangen toch wel de vrees dat die draai van Nederland bij de stemming van de Natuurherstelwet, waar we het net over hadden, dat die draai het toch echt ingewikkelder gaat maken om die andere dingen voor elkaar te krijgen die Adema ook in Brussel wil. Ja, want voor die Natuurherstelwet had Nederland al concessies afgedwongen in Brussel. En nu gaan ze er zelf tegenstemmen. Daar worden ze niet blij van. Hoe groot is de kans dat Adema iets voor elkaar krijgt daar? Nou, ik hoor toch wel dat er vergevorderde plannen zijn om Adema zijn zin te gaan geven. Onze eigen eurocommissaris Wopke Hoekstra bijvoorbeeld, die schijnt achter de schermen daarmee bezig te zijn om Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, te bewegen om daarmee in te stemmen. En dat zou natuurlijk goed nieuws zijn. De vraag is natuurlijk wel, die natuurherstelwet, komt die dan in gevaar als Nederland tegen gaat stemmen? Hè? Want dat zou dan op 12 april allemaal moeten gaan gebeuren. Dat duurt nog even. En tot nu toe hoor je steeds, als Nederland nu draait, dan kan die wet alsnog doorgaan. En dan zou goed nieuws zijn voor de natuur, zeggen de voorstanders. Maar daar is natuurlijk uiteindelijk allemaal om te doen. Maar aan de andere kant, 12 april duurt nog steeds wel een maand. En het is spannend, want inmiddels hoor je ook signalen dat Duitsland ook nog zou kunnen gaan draaien. En dat is natuurlijk een heel groot land. En als dat zou gebeuren, dan is het echt gedaan met die wet. Maar we moeten het allemaal even afwachten. Zowel gaat die Natuurherstelwet het halen, als gaat Brussel Nederland dan opnieuw zijn zin geven. Ja, en goed, we hebben het er al vaker over gehad. Dit gebeurt natuurlijk allemaal in de context van de aankomende Europese verkiezingen. Want men is enorm bang voor een grote overwinning van extreem rechts daarbij, zoals dat in sommige landen, ik noem geen namen, al aan het gebeuren is. Is dit nu bijvoorbeeld, als die Natuurherstelwet sneuvelt, is dat het eind of zitten er nog veel meer concessies aan te komen? Nou, vrijdag komen er dus weer nieuwe voorstellen richting die boeren. Die gaan dan over het verlichten van administratieve lastendruk. Dus er moeten minder voorwaarden gesteld worden aan boeren voor subsidie die er moet komen uit Brussel. En inderdaad, het moet je allemaal zien in dat kader van die grote boerenprotesten. De Europese Unie hoopt met allemaal van dit soort versoepelingen de geest weer een beetje in de fles te krijgen en te voorkomen dat die radicaal rechtse partijen gaan profiteren van de ontevredenheid en gaan meeliften op dat sentiment. En je kan eigenlijk alles bij elkaar echt wel zeggen dat de peilingen voor die verkiezing als een soort donkere wolk boven het Berlaymont gebouw, daar zit de Europese Commissie al hangen. En ja, we zagen het ook gisteren in Portugal weer. Opnieuw een rechtsradicale partij die heel goed scoort in de verkiezingen daar. En ja, iedereen heeft natuurlijk de wake-up call in Nederland gezien met de gigantische winst van Wilders. En dus zie je dat er steeds meer maatregelen worden genomen en dat steeds meer mensen hier toch wel echt een beetje hun hart vast beginnen te houden voor die verkiezingen over 3 maanden. De angst regeert in Brussel. Kunnen we dat concluderen? Nou, een beetje wel. Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Dankjewel, Kiesja. Cheerleader. Paus Franciscus ligt onder vuur vanwege een oproep aan Oekraïne om vredesonderhandelingen niet te schuwen. Tijdens een interview met een Zwitserse televisiezender zei de paus dat Oekraïne de moed moet hebben om de witte vlag te hijsen. En Oekraïne en zijn bondgenoten nemen het de paus kwalijk dat hij daarbij niet over Rusland als agressor had. Andrea Vrede, correspondent in Vaticaanstad. Goedenavond, Andrea. Goedenavond. Ja, waarom zegt Zijne Heiligheid zoiets? Om te beginnen omdat Paus Franciscus niet echt een enorm talent heeft voor diplomatieke uitspraken. Mm-hmm. Laten we daarmee beginnen. Hij zegt het niet handig. Daarnaast denk ik dat hij ook niet echt goed beseft, of misschien juist wel, maar laten we ervan uitgaan van niet, dat wat voor een effect dit korte clipje, want het was een kort fragment van een interview wat nog uitgezonden moet worden op 20 maart. Dus eigenlijk een beetje uit de context gerukt, maar toch, hij zei wel duidelijke volle zinnen. Wat zo'n kort clipje in de media, in de sociale media, in de hele wereld teweeg kan brengen. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die je een beetje, waar je een beetje rekening mee moet houden als je dit allemaal hoort van hem. Ja. Betekent dat hij dit niet heeft willen zeggen? Dat hij eigenlijk niet meent wat hij hier dan in dat korte clipje zegt? Ik denk eigenlijk dat hij het wel meent, maar dat je het een beetje op een goede manier moet interpreteren. Het interview ging over de kleur wit. De interviewer nam het woord witte vlag in de mond en Franciscus nam die woorden over. Ja. Maar voegde daar wel aan toe, witte vlag hijsen, gaan onderhandelen. Als je verslagen bent, en dat is natuurlijk iets heel ergs voor de Oekraïners, zei hij, als je verslagen bent, dan moet je gaan onderhandelen. Dan moet je de witte vlag hijsen en gaan onderhandelen. Voordat het nog erger wordt en er nog veel meer mensen doodgaan. Want besef wel, Franciscus is een aardspacifist tegen alle vormen van oorlog. En zal dus altijd opkomen voor de onschuldige burgerslachtoffers. Voor de bevolking, waar hij ook meerdere keren per week over praat. Van Oekraïne, ook van Gaza natuurlijk. En hij vindt oorlog is waanzin, dat staat ook in het interview. En hij zegt ook in het interview, onderhandelen is niet een overgave. Dus wat hij eigenlijk zegt, je kunt het niet winnen, ga praten, nu. Voordat het helemaal uit de hand loopt. Dat tenminste is de interpretatie die wij nu aan zijn woorden geven. Ja, ja. Nou kwam er dus niet alleen uit Oekraïne, maar uit de hele wereld. Althans, dat deel wat Oekraïne steunt in deze oorlog kritiek. Omdat hij Rusland niet noemde. Is daar al op gereageerd vanuit het Vaticaan? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Oekraïne was inderdaad heel boos. Ook de Oekraïnse katholieken, die bestaan ook. Die waren ook heel kwaad op hun leider, de paus. Maar de Oekraïnse regering ook. De ambassadeur, de nuncius van het Vaticaan is ontboden bij de Oekraïnse regering. Maar ja, de banden zijn niet verbroken of zoiets. Het is duidelijk een enorme toestand. En inderdaad, Franciscus is vaker verweten dat hij bijvoorbeeld wel Rusland als agressor noemt, maar dan Poetin weer niet bij naam. Dus ook hier, ja, hij heeft het wel over Rusland gehad trouwens in het interview, maar dan eigenlijk eigenlijk meer als agressie, als iets wat altijd fout is. Hè. Besef wel, het is een lang interview. Hè. We hebben alleen maar een clipje gehad. Ja. En we hebben een transcript van wat er precies gezegd is. En ja, dat is dus maar allemaal een beetje afwachten. Maar hoe dan ook, hij heeft het wel gezegd en het heeft dus een enorme keet veroorzaakt. Ook in Amerika bijvoorbeeld. Ja, nou heeft het Vaticaan een eigen diplomatieke dienst. Hoe gaan die om met deze paus die kennelijk niet heel veel talent voor diplomatie heeft? Een beetje als een ongeleid projectiel soms losgaat, lijkt wel. Nou ja, zijn rechterhand, staatssecretaris kardinaal Parolin. Die is al vrij wit-grijs van haar. Die zal er waarschijnlijk een paar grijze haren bijgekregen hebben. Maar aan de andere kant, ze zijn het wel een beetje gewend van Franciscus. Je moet bedenken, paus Franciscus is iemand die heel graag interviews geeft. Ja. Aan kranten, aan journaals, aan televisies, aan radio's. Dat vaak niet echt terugkoppelt met communicatieafdelingen of andere dingen. Dus het is vaak ook een klein beetje puinruimen als hij iets zegt. Hoewel ik mij soms afvraag of het niet ook een beetje bedoeld is. Want laten we eerlijk zijn. Okay. Paus Franciscus heeft wel iets gezegd hiermee wat heel veel mensen denken, maar misschien niet durven of willen zeggen. En je krijgt ook het gevoel dat hij het misschien er wel een beetje om gedaan heeft. En dat hij gewoon de knuppel in het hoenderhok wilde gooien. Nou ja, misschien wel, ja. Want kijk, die diplomatie kan dat nooit doen, maar hij kan het wel doen. In datzelfde interview zegt hij dat hij zichzelf opwerpt als bemiddelaar. Nou, daar lijkt weinig kans op natuurlijk na wat hij nu net gezegd heeft. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, er zijn grote supermachten, er zijn grootmachten in de wereld, zoals Turkije, die bereid zijn om te helpen. Dus hij geeft wel een duwtje. Dus we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar ik zie hem er wel toe in staat om een beetje slinks gebruik te maken van de enorme aandacht die hij wist te zullen krijgen met deze uitspraak. Ja, maar het kan ook gewoon een uitgeleider zijn. Zijn er meer voorbeelden van? Ja, je zei al, hij is een diplomatieke brekenbeen, maar Zijn er meer? Nou, ik heb ongeveer een hele waslijst zo'n beetje. Meer en minder erge. Wat ik zelf een echte misser wel vond, was tijdens een vliegtuigpersconferentie op een terugreis. Toen was net de aanslag in Parijs op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo geweest. Yeah. Een verschrikkelijke aanslag, terroristische aanslag. En toen zei hij op een vraag daarover, als je ook mijn moeder beledigt, dan kun je ook klappen verwachten. Dat vonden wij geen gelukkige uitspraak. Nee, dat is waar. Is het ook wel eens andersom geweest? Je zei net, misschien heeft hij het wel expres gedaan om een doorbraak te forceren. Is er ooit een doorbraak in een conflict gekomen door woorden van de paus? Niet op deze manier. Niet op deze manier. Wat hij wel doet, is naar conflictgebieden gaan, of tenminste naar plekken gaan om partijen weer bij elkaar te brengen. Maar dan is er een deel van het conflict is al achter de rug. Ik kan voorbeelden geven bijvoorbeeld van schaduwdiplomatie, dat achter de schermen het Vaticaan met diplomaten bezig is, bijvoorbeeld in Mozambique, om vrede te bewerkstelligen, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. Helaas heeft dat niet zo lang geduurd, maar dat gebeurt dan wel. Dan kan de paus daar eventueel naartoe om vervolgens ook weer mensen dichter bij elkaar te brengen. Maar nou te zeggen dat hij zegt wat en vervolgens breekt de vrede uit. Nee, zo werkt het helaas niet in de wereld. Maar zou er zo'n gesprek bijvoorbeeld in Oekraïne nu ook kunnen plaatsvinden? Het is moeilijk. Kijk, de paus is natuurlijk altijd iemand die een beetje op eieren loopt. Hè? Ik bedoel, zij doet het nooit goed. In Oekraïne zeggen ze dat hij Poetin moet noemen en dat hij Rusland harder moet aanpakken. De Russen zeggen weer wat anders. Mm. Hetzelfde tussen Israël en Gaza. Dus Franciscus heeft het moeilijk. Hij zit in een hele lastige positie. En ja, daarbij is hij ook nog eens iemand die af en toe een flink een ei breekt. Met zijn woorden. Oké. Nou ja, als die er maar eventueel af en toe een vredesomelet van bakt. Dankjewel, Andrea Vrede. Tot slot, onder andere Remco Kampert, Gerard Reve, Hugo Claus, Willem-Frederik Hermans, Harry Mulisch, Stijn Streuvels en Marnix Gijzer gingen hem voor. Maar ook Helle Haase, Judith Herzberg en Astrid Roemer. Vandaag werd namelijk bekend dat de Vlaamse schrijver Tom Lanois de prijs der Nederlandse letteren krijgt. De grootste literaire prijs van het Nederlandse taalgebied. Een oeuvreprijs. Inmiddels is er €60.000 aan verbonden. En er wordt eens in de 3 jaar toegekend aan een auteur die dus schrijft in het Nederlands. Goedenavond, Tom Lanois. Goedenavond. Is dit ook de grootste prijs die u ooit heeft gewonnen? Ja, want er is vanuit de Nederlanden maar één groter en dat is de Nobelprijs. Het zou heel gek lopen als dat mijn kant uitkomt. Of de meeste Nederlandstalige auteurs. Ik heb begrepen dat Hugo Claus ooit er dichtbij was. Ik weet zeker dat Louis-Paul Boon wint hem ieder jaar bijna. Ja. Ja, Louis-Paul Boon heeft hem echt bijna gewonnen. Die staat niet op de lijst van van deze prijs. Maar voor de rest is het echt een een geweldige eer. En is het vooral de prijs bestaat vooral uit die lijst. Hm. Dat zijn de grote idolen die je hebt als je begint te schrijven. Bijvoorbeeld Herman Teirlinck was de eerste. Daar ben ik een veel groter fan van dan van Marnix Gijzer, bijvoorbeeld. Hm. Maar dat is toch een heel merkwaardige gewaarwording dat ik daar nu bij sta. Om maar tussen te staan. Ja, en dat je ook weet, dan ben je geen 20 meer. Ja? Dus ook dat soort prijs, was dat de eerste gedachte toen u het hoorde? Ja, de eerste gedachte is dat je het niet gelooft natuurlijk. Mm. En dat je dan inderdaad even gaat checken. Maar goed, inderdaad alleen al de voorgangers. Het is van 2012 geleden. Leonard Nolens, geweldige dichter en dagboekschrijver. Ja, dat was de laatste Vlaming die hem kreeg in 2012. Ja, kijk, heel in het begin heette het de grote prijs der Nederlanden. Ja. Dat je nog dacht dat je Max Verstappen zou tegenkomen. Hè, naar de grote prijs van Francorchamps. En dan was het afwisselend, om en om, Nederland-België. Ja. Maar de Vlamingen raakten nogal snel op, had ik de indruk. Omdat er veel minder Vlamingen zijn. Ja. Dus dit vind ik wel beter. Maar eigenlijk, het belang van de prijs is natuurlijk ook, de Taalunie reikt die uit. Ja. En we hebben nog zo weinig culturele echte contacten in dat taalgebied. En dat is toch wel zo bijzonder, dat samen met het palmarès, dat wil zeggen de erelijst, wie er allemaal op staat, vind ik dat toch een enorm aantrekkelijk iets. Ja, maar toch even dat palmarès, om daartussen te staan, niet slecht voor een slagerszoon. Nee, maar Stijn Streuvels was een bakker, hè? Ah. Dus die hebben we dan net op de televisie hier. Ik mocht op de televisie ook komen zeggen dat ik heel blij was. En hadden we opgeduikeld. Je kan het allemaal op YouTube vinden. Ja. Ik denk in de Ridderzaal in Den Haag. Ja. En dan spreekt hij echt over zijn boeken als over zijn marchandise. Dus zijn koopwaar. Zijn koopwaar. Ik me als slagerszoon inderdaad bijzonder thuis bij. Ja, ja, ik haal even de jury aan. Volgens de jury zorgt u al 40 jaar voor een taalvirtuoos spektakel en wervelt u in totale vrijheid door de Nederlandstalige letteren en toneelwereld. Hebt u dat gevoel dat u in totale vrijheid wervelt? Ja, wie ben ik om dat tegen te spreken natuurlijk, als zo'n eerbiedwaardige jury dat zegt. Maar ik denk dat wel om een aantal redenen. Die vrijheid zit ook in het totale ontkennen van genres. En dat daar schotten tussen zouden zijn. Ja. Waarbij ik, dat is echt mijn bedoeling, van satirisch pamflet naar poëzie, naar proza, naar veel toneel. En in toneelbewerkingen en eigen stukken. Dus dat is op zich al geen beperking. En ook, ik accepteer geen beperkingen die toch eigenlijk nogal Europees zijn. Dat al literatuur bestaat uit alleen maar mooie boeken. Ik hou van mooie boeken, maar ik hou heel erg van het gesproken woord. Dus van toneel. Ja, ja, ja, ja. ben zelf geen acteur. Ik kan wel een tekst voordragen. Maar ik heb voor de grootste acteurs uit ons taalgebied al mogen schrijven. En ik vind het toch ook bijzonder om zelf inderdaad voor te lezen. Ja. Zodanig dat we niet alles alleen maar tot het mooie, maar hoe dan ook alleen tot het boek reduceren. Nee, nou ja, daar zegt de jury ook wat over, maar in een bepaald verband. Tom Lenoir gebruikt de theatraliteit van literatuur in al haar gedaantes om zich uit te spreken over de echte wereld. Is dat laatste belangrijk voor u? Moet een kunstenaar dat doen? Ik moet dat alleszins doen. Een kunstenaar moet niks. Die moet zeker ook niet naar mij of naar u luisteren of naar de jury's. Nou, naar mij maar wel, hoor. Oké. Oké, bij deze leg ik me gelijk neer in aanbidding. Maar voor mij is het wel. Ik hou ook van uitgesproken politieke auteurs. Van Arthur Miller tot Euripides. Aha. Voor mij is Hugo Claus dat zeker ook. Shakespeare. Echt, het is ben, als je kijkt naar het werk van Multatuli. Als nu de Max Havelaar zou uitkomen, zou men dat een onmogelijk decoloniserend rotwokeboek noemen. Omdat opeens we geen politieke meningen meer mogen hebben, behalve alleen de juiste. Hmm. Namelijk anti-woke. En alles wat niet bevalt aan rechts is per definitie woke, wat ik ook bizar vind. Maar ik ben wel het soort auteur die inderdaad wel die stellingen neemt. En van in het begin, ik ben al 40 jaar bezig. En via het spel van de kunst, want dat is natuurlijk het paradoxale. Mm-hmm. En dat het kunst zoekt naar een waarachtigheid in de wetenschap dat waarheid niet te boekstaven valt. Maar bij het toneel zie je dat het best. Iedereen weet dat het een spel is. En toch ga je daar op een intellectuele en emotionele manier naar een diepte die de tragedie heet. Mm-hmm. Die de verscheurdheid blootlegt. Ja, van de kleine mens in het grote heelal. Ja. En ja, dat is toch de wereld ook buiten de literatuur. Die moet, ook daar moeten geen schotten zijn. Nee, in deze tijd levert bijna iedere uitspraak die je doet over de wereld veel commentaar en reactie op. Ja. Merkt u dat ook, dat dat meer is dan anders? Ja, maar goed, wie op Twitter wil zitten is sowieso gek. Dat is een woonzorgcentrum voor geestelijk kansarmen. Dus je moet dat alleen gebruiken om meningen te ontwijken en alleen dingen aan te kondigen. Dat is wat ik ervan vind. Ja. TikTok is voor jonge mensen, ik ga me niet helemaal belachelijk maken. Maar we moeten er ook niet schrik van hebben. Hm. Ook als mensen het belemmert Engels u niet. Nee, tuurlijk. En nu zeker niet. Wat heb ik nou te klagen als die prijs er ook nog eens aankomt? Ja. Maar ik denk wel dat er noodzaak is tegenover vroeger. Dat schrijvers veel meer ook allerlei mogelijke genres gaan beoefenen. Er is geen reden voor somberheid over het boekenvak. Hmm. We waren gewoon in de jaren 80 en begin 90 te verwend. Ja. Toen was er geen Netflix, was er geen gamingcultuur, was er heel weinig, behalve goede boeken om je tijd door te brengen. Maar we moeten nu gewoon alleen beter schrijven en meer naar die lezers toe gaan. Ja. Over dat beter schrijven gesproken. U zei net, ik vind het ook mooi dat het een taalunieproject is. Dus dat het de culturele verbinding tussen onze beide landen wil bevorderen. Hoe staat het er eigenlijk voor in allebei de landen met de Nederlandse letteren? Wel, ik zou bijvoorbeeld willen dat er niet gebeurt wat nu gebeurt, namelijk, en dat is niet alleen voor mezelf, ik heb nu een grote première gehad van een bewerking van Shakespeare, Lady plus Lord Macbeth, gespeeld door Joy Wilkins en Alwin Pulings, regie Olivier Diepenhorst, en dat komt niet in Vlaanderen spelen, niet in België. Dat is eigenlijk de derde grote productie in Nederland, bij het Nationale Toneel, Aust Faust, en Koningin Lear, wat dan wel gespeeld is in Duitsland, in Zuid-Afrika, in Frankrijk. Dus daar schort echt wel iets aan, ook de wil, en nog eens, het is zeker, ik mag dat nog niet klagen, maar ik zie te weinig goede producties nog die landsgrens overschrijden. En dat is toch iets een pijnpunt. En ik denk gezamenlijk, en daar moet de taalunie toch ook mee over waken, vind ik. Ik heb geen bezwaren tegen het feit dat er op universiteiten sommige colleges in het Engels worden gegeven. Maar die volledige verengelsing daar, dat vind ik een probleem. Ja. Dat mensen op TikTok via TikTok Engelse boeken lezen, denk ik, ja, met de tijd komen ze wel ook goede Nederlandse boeken, als ze maar lezen als ze jong zijn. Hmm. Maar dus de levendigheid van een taal is niet alleen binnen de literatuur. Hoort ook bij de academische wereld, ja, goed in de gaten gehouden te worden. Ja, ja. De prijs heeft ook zo zijn eigen spektakel gekend. Hè? Gerard Reven, die hem niet van de koning mocht krijgen, vanwege een partner die van kindermisbruik werd verdacht. Jeroen Brouwers, die hem weigerde omdat hij het een fooi vond. Toen was het bedrag ook lager, hoor. En die we allemaal moeten bedanken, want dankzij hem verdien ik nou ongeveer wat Kevin De Bruyne en Lukaku op 2 dagen verdienen. Dus, kijk, zonder te scoren. Ja. Maar gaat u er ook nog wat theatraliteit in brengen? Ja, ze scoren. Nee, ik weet het. Nee, ik scoren bedoel ik. Oh, ik heb het over hun. Ja. U moet er nog voor scoren. Ja. Okay. Maar gaat u ook nog wat theatraliteit in de uitreiking en de ontvangst brengen? Ja, ik ben een man van het theater. En ik ben een man die houdt van de taalstrijd voor een taal en voor verschillende talen. Dus ik kijk er naar uit om in de prachtige Belvedere, in het kasteel te Laken. Een zaal waar ik nog nooit... Ik heb in Carré mogen optreden. Ik heb in de Boerla Schouwburg. Deze zaal stond nog op mijn verlanglijst. Dus er komt een mooie literaire voorstelling waar ook Afrikaans... Ik overwinter elk jaar in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Onze prachtige zustertaal zal een rol krijgen. Hmm. En laat mijn spektakel maar dat zijn. Heel mooi. Gezongen gesproken in een zinderende taal, dat moet gebeuren. Ja. Prachtig. We kijken er naar uit. Heel hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor dit gesprek, Tom Lanois. Ik zeg nog even dat u morgen ook te gast bent in dat andere mooie kunstprogramma hier op de Nederlandse Radio. Kunststof namelijk. Dit was Met het Oog op Morgen voor vandaag. Morgen is er weer een oog en dan met Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is, doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Nieuw. Grand Optical, de opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1.